Pues volvemos a baixar a música, porque cá temos outro lado do fío telefónico, outra persoa que quere intervir para falarnos, ou polo menos enviar as súas palabras de participación neste programa de hoxe. É o alcalde de Entrimo, Moncho Alonso. Moi boas tardes, Moncho. Hola, moi boas tardes. Bueno, pois, sabes, temos 12 persoas aquí nos estudios virtuais que estamos facendo pois este programa dedicado a Xosé Lamela, que ti tamén tiñas unha grande relación con este personaxe que tanto amaba a Baixa Limia. Pois sí, en primeiro lugar, pois agradecervos moito a oportunidade que me dades, porque, bueno, de corazón quero transmitir o no nome do concello de Entrimo, da xente do pobo de Entrimo, pois un par de sentimentos que nos deixa moi moi marcados. Un primeiro, o de agradecemento, porque Xosé era unha persoa aberta, generosa, que cada vez que foi requerido por actividades que humildemente puñamos en marcha, pois sempre estuvo disposto, e a parte, a maneira que tiña de facelo, pois con esa empatía, con ese ardor por as cousas que tiñamos en común, que bueno, que foi un regalo continuo. Despois de recoñecemento, porque é unha persoa que fixo moitísimo por a comarca, tanto cando nos tocou compartir tareas de goberno municipal, no que se refire a actividade política, pois non é fácil de encontrar nestes tempos un home con ese empaque, con esa honradez, con esa integridade. E desde logo era un alivio, un oasis encontrar xente deste calibre no panorama político actual. E bueno, queda unha sensación de valeidora grande. Vai ser moi difícil de suplir todo o que José supuña, representaba para moitos de nós. A verdade é que eu non o esperaba, falei con el por teléfono unhas semanas antes e non fun consciente de que a cousa fose tan grave. A verdade, cunha sorpresa e un shock grande que tardaremos tempo en superar. Claro que sí. A verdade é que deixanos un valeiro, como ti dix, Moncho, como ti dix, Manuel, concretamente seu irmán, pois xa nos dicía, pero a nosa intención, cando esta pandemia desapareza, é facerlle unha homenaxe. Entonces, cando nos seamos capaces de achegarnos aí, pois todos os que queríamos, tanto todos os que queríamos a Xosé como os que tivemos relación con él, intentaremos achegarnos aí, tamén contaremos coa túa participación para facerlle unha homenaxe presencial. Bueno, encantado, é unha honra poder participar en todo o que sea por en valor, porque unha vez que pase este disgusto, o que hai que facer é por en valor todo o que significou o traballo de José a favor de Lobios, da comarca entera da Baixa Limia. Bueno, nos, desde logo, que imos estar para todo o que nos requirades e máis. Que tamén a nivel noso, bueno, pues sabes que facemos as xornadas de cinema rural, nos que sí. José era un asilo, e intentaremos tamén e o periódico que tamén recolleste, en todo o que se lle solicitaba. Verdad que José era unha cousa xenerosa e continua de aportación, porque aparte tiña moito que aportar, que sí. a segunda parte de todo isto, unha persoa moi rica intelectual e espiritualmente, sí. da que podemos desde logo disfrutar, o sea que nos todo o que lle podamos, sí. devolver a súa memoria e a memoria dos seus familiares, pois desde logo estaremos aí con todo entusiasmo. Pois moitísimas gracias, Moncho. De verdade que é unha aperta grandísima. Cando teñamos ocasión, cando seamos capaces de desplazarnos, intentaremos, chamaremos, ponémonos en contacto para poder facer esa homenaxe presencial. Pois aí nos veremos, cando que irades. Moitísimas gracias, Moncho, por a túa aportación de hoxe. Hasta outro momento. Armando, como ves, temos moitísimo, sí. moitísima xente. Vamos. Tenemos que chamar, temos que falar que hai outra das persoas que moitísimas persoas. Pero bueno, unha delas que quedou moi afectado precisamente por esta perda foi Domingo González Lorenzo, sabes, o chef de Balneario. Tamén vamos a intentar falar, pero que eu quería que interviera tamén José María Aguileta, que era un grande, ademais un colaborador dende os inicios de Sempre en Galicia con Xosé Lamela. Sí, señor, sí, señor. Era José María. Damoste paso. Que é o micro pechado. A ver. Agora. Vale. Sí, agora. Sí, ti foste un dos máximos colaboradores de Xosé no seu nas túas tarefas radiofónicas. Sí, tuve a honra, como non, convidado por el, non? Mas eu neste programa que agacha necesariamente unha dose de tristura bastante fonda, non? Polas circunstancias. Se quería aportar unha anécdota, bueno, que agradable, non? E sobre todo para Manuel, para o seu irmão, que foi cando conocín a Xosé, no ano 1988, que xa choveu. Carai, sí, foi cando coñecín, eu estuve en a honra nunha situación moi especial, porque nós estamos traballando no Concello de Lobios, cando fixeron o embalse de Lindoso, e estamos excavando varios xacementos, onde les era a Vía Romana, a Vía 8, e estaba no equipo con nós precisamente Manuel, que non sei se nos está escoitando agora. Posiblemente, ah, ele se nos dixo que sempre escoitaba. Ele lembrará, non? Entón, estábamos unha tarde de calor terrible do ano 88 do verán e apareceu Xosé por ali. Entón, estábamos ali metidos nunha cuadrícula, todos cheos de terra, de arriba a baixo, de sudor, imaginadevos, e apareceu Xosé con aquel sorriso, non? Casi de orella a orella, debaixo da perilla, debaixo da barba, e aqueles ollos, aquela mirada que sempre era moi moi aberta, non? Que te animaba a entrar na tua persoa, sempre dende o primeiro momento. Entón empezou a falar conmigo, bueno, con nós, e ele empezou a charlar que se tiña unha peza prehistórica, que se tiña tal, que se tiña, bueno, rapidamente, como non podía ser de outra forma, entablamos primeiro unha relación que se converteu enseguida en amizade, ademais nunha amizade profunda. Eu ainda que había tempo que non o vía, prácticamente coincidín fora o acto no que nomearon suído co Tomisto, creo que foi no 2016. Quería verlo, felicitarlo, creo que falei tamén contigo, Xulio. Sí. Bueno, pois, pero bueno, o feito de non ter esa proximidade coa tía, pois non impedía que a amizade fora grande. E a verdade que a noite chegoume de unha forma totalmente inesperada. Eu sabía que non estaba ben, pero sinceramente pensei que estaba recuperado, que estaba ser. E bueno, sí, parece que non foi así, non? E bueno, a participación, Xulio, tío, saber, foi sempre falando de Xures, falábamos de ti, falabas de Monfort, e acabamos de Xures. Pero que, ademais de investigacións tamén, e de traballos profundos, algúns deles de grande importancia. Como, ahora, hai un momento, a mí que pechado, falábamos das burgas, non? E con él falábamos de investigacións de todo tipo, non? Sí. O colmenero salía moitas veces a relucir, e tamén lle damos pues, información con respecto ás túas investigacións tamén, non? Sí, porque eu tuve a fortuna, eu ainda que sabes, eu son da costa, son de Pollo, de Pontevedra, pero síntome limiado polos catro costados, daba esa limia porque levo moito tempo por ali. Claro. Eu conozo máis xente por ali, a máis conocendo con fundura que xa no meu propio pobo, non? Entón, sí, efectivamente, useina como, vamos, tuve unha fortuna de poderlo usar como base de atesoramento, o sea que sí, lle dediquei moitos anos, e eso, pues, era unha das cousas que Xosé tiña tamén ese don de tirarse da lengua continuamente, ¿no? Entón, estaba sacando información, sacando datos, e departíamos unhas tardes de verdad maravillosas, sempre, como rematando no Xurex. Sí, que ademais él la admiraba moitísimo e él buscaba tamén documentación por todos os sitios para poder informar precisamente, non sei, Suso xa nos dirá despois porque quero que